Sasa hapa anaongea na wanandoa wote, akiwemo aliyetukusanya kwa sababu yake, yani ambaye tumekusanyika kwa mila ajili yake. Sisi tumekuja kwa ajili ya akdun nikah. Lakini kadhalika haya yametokamana na akdun nikah iliyofanyika jana. Nazungumza na kila mwanandoa kwamba ayuha zawju, ewe mume, Mola wako subhanahu wa ta'ala amekuambia katika Qur'an. Yachukue haya useme kwamba ni mambo niyatakiwa niyafahamu kabla ya talaka. Wewe mume, Mola wako amekutupia khitab, amekuambia maneno katika Qur'an. Akasema ya ayyuhalladhina amanu inna min aswajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Enyi wale ambao mmeamini, hakika baadhi ya wake zenu, wa auladikum, na watoto wenu, aduwwan lakum, ni maadui kwenu nyinyi. Lifahamu hili, Allah tabarak wa ta'ala amesha kupasha habari kwamba huyo mke wako na hao watoto wako kwako wewe ni maadui. Fahdharuhu, basi chukueni tahadhari kutokamana na wao. Chukueni tahadhari kutokamana na wao. Uadui huu aliotaja Allah, wanasema si uadui wa mapigano, adawatu harbin wa qitali, uadui wa vita na mapigano, sio uadui huo. Yani mithili ya ule uadui ambao tuko nao sisi na wasiokuwa sisi katika watu wa mila. Mkikutana nao, fadharba riqab hatta idha athkhantumuhum fashuddu alwathaq fa imma mannan ba'du wa imma fidaa hatta tada alharbu awsara. Sio vita vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, idha laqitum fi'atan fathbutu. Akatutahadharisha tusikimbie kwenye mapambano. Wa man yuwallihim yawma idhin dubra illa mutaharrifan liqitalin aw mutaayyiza ila fi'ah faqad ba'a bighadabin min Allah. Sio vita hivi. Kweli tuna uadui kwa upato kwa wake zetu na watoto wetu, lakini uadui huu ilha'un an ta'ati Allah wa an dhikrillah. Uadui wao kwetu wanatukumbaza, wanatubwetesha kutokamana na yale ya taa tunayotakiwa tuyafanye kwa ajili ya Allah. Wanatudumaza, wanafifiza jitihada zetu katika kuyaendea ya taa, katika kumdhukuru Allah. Hawa ni maadui. Kwa nini? Kwa kuwa wanawake wanao uwezo wa kumfanya mume wao au mume wake akakata udugu wao. Wanao uwezo, wanao ushawishi huo. Hao kwenu ni maadui. Yahmilu rajul ala qati'ati rahim, ana uwezo wa kumfanya mume akaukata udugu wake au maasiyata rabbi au akalifanya la kumwasi mola wake. Fala yastati'u ar-rajulu ma'a hubbihi illa an yuti'a, hataweza mwanamume ambaye ana pendo la juu kwa mwanamke huyu zaidi ya yeye kumtii, kwa anamtii katika haramu. anamtii katika kuvunja na kukata wake udugu. Kwa nini? Mke wake ameshasema kwamba yule achana naye. Nimekwambia achana naye. Kwani wewe wataka nini kwake? Akulisha. Yule mjomba wako akulisha. Yule mjomba wako akuvisha. Sasa kwa nini wampapatikia? Usiniudhi. Nisikilize mimi, usiniudhi. Mwanamume ampenda mkewe. Tahamaki afanya jambo ambalo ndani yake kuna maasia. Anamtii kiumbe katika jambo la kumwasi Muumba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huu ni uadui wao. Kwa Allah Tabarak wa Ta'ala akakueleza wewe mume kwamba hao wake zako au huyo mke wako na hao watoto wako hao kwako wewe ni maadui, chukua tahadhari. Lakini wadui wao sio wadui wa kupigana mapanga, la, ni wadui wanaokufanyia wewe kutokuyaendea ya taa, kushindwa kukaa na kumdhukuru Allah Tabarak wa Ta'ala. Fahdharuhum, chukueni tahadhari juu ya dini zenu. Chukueni tahadhari, msikubali kila yale ambayo watakuamrisheni katika kuacha kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wako katika ulama wafasiri wa Qur'an wamesema aya hii sababu ya kuteremshwa kwake ilishuka kwa sahaba Auf ibn Malik al-Ashja'i radiyallahu ta'ala anhu. Kana dha ahlin wa waladin, alikuwa na mke, alikuwa na watoto. Anapotaka kwenda kushiriki jihad, bakau ilayhi, mke wake na watoto kwa pamoja wanalia. Ameshavaa mavazi yake ya jihad, ameshabeba silaha yake, anawaaja watoto, wanaangua kilio. Mke anaangua kilio. Waraqaquhu, na wanamtia ile hali ya simanzi katika moyo wake, huku akiwa anamwambia ila man tad'una, watuachia nani sisi? Kitoto chako cha miaka 10, cha miaka 5, baba waenda, watuachia nani sisi? Chalia. Mkeo amekaa kwenye kiwambaza naye analia. Yote wanafanya wanamtia simanzi, wanamtia huzuni katika moyo wake, na yeye hali hii inamuingia. Fayariku wa yuqim, mishoe anatupa silaha, kama ni magwanda miavulia mbali, jamani basi chani kokoti kaka. Wanasema ahli ilm, Allah akateremsha hii aya, enyi wale ambao mmeamini, hakika baadhi ya wake zenu na watoto wenu kwenu nyinyi ni maadui, hivyo chukueni tahadhari juu ya dini yenu, msiwasikilize katika yote wanaoyataka kwenu, kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah, aya 9 ya sura Al-Munafiqun. Enyi wale ambao mmeamini, la tulhikum amwalukum, zisikupumbazeni mali zenu na watoto wenu kutokamana na kumdhukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kuna mtoto wako unakaa una hadithi, wacheka, wafurahi muda wa darsa, watu wako darsa, wewe wacheza na watoto na wajukuu, wasikupumbazeni hao wala mali zenu. Kwa adhana yadhiniwa, wewe bado umebaki unauza na kununua. Rijalun la tulihihim tijara wala bay'un an dhikrillah wa iqamis sala wa ita'iz zakah. Kwa hiyo Allah kathibitisha kwamba mali watoto wake wanatukumbaza, hawa ni maadui wanaotufanyia haya mbele ya Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mume wewe umeambiwa na Allah Tabarak wa Ta'ala na umejulishwa kwamba hawa hapo waliotajwa wanakukumbaza kutokamana na kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala, hivyo chukua tahadhari. Mola alipoyasema hayo hakusema kwa mazingira hayo hawa wafai nyinyi. Kama mke anakukumbaza kwenye mambo hayo, achana naye. Kama mke anakubwetesha wewe katika mambo ya kheri, hafai huyo. Hakusema hivyo. Akasema Subhanahu wa Ta'ala aya 14 ya sura At-Tawabun, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Amesema haya Subhanahu wa Ta'ala baada ya kututajia kwamba hawa ni maadui, alipokutahadharisha uchukue tahadhari juu ya matendo yao haya, alipokutahadharisha juu ya matendo yao haya uchukue tahadhari, raghabaka fil afwi wassafh, akakufanyia targhibu Allah, sio kutoa talaka, amekufanyia targhib, amekupendezeshea jambo ulifanye. Lipi? Jambo la al-afwu wassafh, kusamehe na kutokupatiliza. Samehe usipatilize. Akasema al-Imamu As-Sa'di katika kuifasiri hii aya, katika tafsiri yake anasema rahimahullah, walamma kana an-nahyu an ta'ati al-azwaj wal-awlad fima huwa dararun 'ala al-'abd wat-tahdhir min dhalik قد يلهم الغلظة عليهم وعقابهم، أمر تعالى بالحذر منهم والصفح عنهم والعفو، فإن في ذلك من المصالح ما لا يمكن حصره. أنا سمع الإمام السعدي، ولما كان النهي عن طاعة الأزواج والأولاد قال لنكوك جكتازه وتقك الله سبحانه وتعالى ya kwamba sisi tusiwatii wake wala tusiwatii watoto katika yale ambayo yana madhara na sisi, na tukawa tumetahadharishwa na hayo, kwa kuwa jambo hili huenda likaleta hali ya watu kuwa na chuki juu ya hawa wanawake na kutaka kuadhibu, kwamba wewe kwa nini umekuwa ni chanzo cha mimi kurudi nyuma katika toa. Huenda hilo la mazingira haya mabaya waliokuwa nayo likamsababishia mtu akawa na alghilwa, ugumu na ususuavu na kutaka kuadhibu. Allah tabarak wa taala akaamrisha tu tuchukue tahadhari na tuwasamehe. Walafu, fa inna fi dhalika min almasalih ma la yumkin hasru, kwa sababu katika hilo ambalo Allah ametuelekeza tulifanye kusamehe, kuna maslahi makubwa kabisa ambayo hakuna uwezekano wa kuyadhibiti kwa idadi. Yeye Allah angelisema tu hao bwana achane nao, waacheni hao hawafai, lakini Allah akasema wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, wa in ta'fu, kama mtawasamehe juu ya makosa yao, wa tasfahu, kwa maana wa tu'ridu anha, mkayatupilia mbali makosa yao, wa taghfiru, mkayastiri na kuyaficha makosa yao, fa inna Allaha ghafurur rahim, basi fahamuni kwamba Allah ni mwingi wa maghfira, Allah ni mwingi wa rahma. Angalia jumla ya mwisho, fa inna Allaha ghafurur rahim, qa'imu maqama jawabi shart, imekaa jumla hiyo sehemu ya jawabu shart, in ta'fu shartia, wa tasfahu, ay wa in tasfahu, watafiru ai wa in tafiru shart kama mtafanya hivi kama mtafanya hivi kama mtafanya hivi jawabu lake fa inna Allah ghafurur rahim kwa maana Allah na yeye atakusamehe mkiyafanya hayo kwa wake zenu hawa na watoto zenu hawa wenye kasoro mkawasamehe na mkatupilia mbali kadhalika mkawastiri juu ya madhaifu yao na makosa yao yukafi'ukumullahu ta'ala ala dhalika Allah atakulipeni juu ya hayo mukafa'atan hasana malipo mazuri kabisa fa inna Allah ta'ala wasi'ul maghfirati warrahma Allah ni mwingi wa maghfira Allah ni mwingi wa rahma kwa kina nani kwa wale wanaosamehe kwa wale wanaotupilia mbali kwa wale wanaowastiri wenzi wao ndio maana ya maneno haya fa inna Allah ghafurur rahim imekaa jumla hii katika maqam jawabi shart ikifidisha kwamba Allah atasamehe wale watakaoyafanya hayo kwa wenzi wao hakutaja talaka subhanahu wa ta'ala akasema al-Imam Sa'd li'anna al-jazaa'a min jinsi al-'amal kwa sababu malipo yanatokamana na amali yenyewe faman 'afa'a Allahu 'anhu atakayesamehe Allah atamsamehe wa man safaha yasfahu Allahu 'anhu na atakayeachilia mbali jambo Allah ataliachilia mbali lake wa man ghafara na atakayesitiri dhambi ghafara Allahu lahu Allah atamsitiri madhambi yake wa man 'amala Allah fima yuhibbu na yeyote ambaye atataamaliana na Allah kwa yale ayapendayo wa amala ibada na akataamaliana na waja wenzake kama yuhibbu kama vile wanavyopenda wayamfa'uhum na akawanufaisha na la mahabbata Allah wa mahabbata ibadi atayapata mapenzi ya Allah atayapata mapenzi ya waja wa Allah wastawfaqa lahu amra na Allah ataliweka vyema jambo lake haya mitajwa na Imam Sa'd akitafsiri hizi aya rahmatullah ta'ala alayhi hakuna talaka na madhaifu Allah kayataja kwamba hawa kwetu ni maadui na adui hakutaki khairi kwa hili alielewe kila mwanandoa kwa madhaifu ya mke wake na madhaifu ya watoto wake na aelewe mwanandoa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amemhusia amempa wasia kuhusiana na mke wake hivyo anatakikana mwanandoa aukubali wasia wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi alitaja al-Imam Abu Abdullah ibn Majah na amehasanisha al-Allama al-Albani rahimahullah ta'ala hadithi ya Amr ibn al-Ahwas al-Jushami kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hutuba yake ya Hajjatul Wadaa istawsu bin-nisaa'i khayra fa innahunna 'indakum 'awalin 'indakum fa innahunna 'indakum 'awalin 'indakum anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam istawsu bin-nisaa'i khayra kuweni nyinyi wanaume ni sababu ya heri za wanawake wakolosema kwamba wausieni wanawake watende heri na wakolosema kuweni sababu ya wanawake kuyafanya ya heri kwa kuwafanyia muamala uliokuwa mzuri kwa kuwa na upole nao kwa kuwaonea huruma kuwalengesha katika yale yenye manufaa na wao na heri na wao fa innahunna kwa hakika wao indakum awali kwa nyinyi ni sawa na asirat asira asirat mateka hao kwenu ni sawa na mateka kwa maana mwanamke yuko chini ya paa ya mumewe anamsikiliza mumewe mithili ya mateka anapomsikiliza sayyidi wake yani mtwana anamsikiliza mungwana ili amuamrishe jambo au amkataze jambo Hivi ndivyo walivyo wanawake kwa wanaume. Wanawake kwa wanaume wana kijisehemu cha utumwa. Lakini ni mtumwa akiwa huru. Kwa hivyo msieni, waelekezeni, kuweni sababu za kheri zao. Huu ni wasia wa kila mume kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Na amehabarisha bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwamba bora ya watu katika watu ni bora ya watu kwa wake zake, ambaye ana ubora kwa wake zake. Akasema alayhi salatu wasalam, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Mbora wenu, mwenye ubora zaidi kwenu nyinyi ni yule aliye mbora kwa wake zake, na mimi ni mbora wenu kwa wake zangu. Kwa kila mtu atakiwa aukumbuke huo wasia. Una ubora wewe kwa mke wako. Anaweza akakaa mwanamke akakiri fadhila zako na ihsan. Anaweza akakaa akakuzungumza kwa wema na uzuri. Anaweza akapata fursa hiyo kama alivyofanya Ummu Zar' akimzungumzia Abu Zar'. Mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Aisha, mimi kwako wewe ni kama vile Abu Zar' kwa Ummu Zar'. Katika ile hadithi ya wale wanawake 12 waliokaa, fataahadna wa taaqadna alla yaktunna min akhbari azwajihinna shay'a, walikuwa wamekaa wakapeana mikakati na wakapeana mikataba kwamba kila mmoja azungumze la mumewe na kila mmoja asifiche lolote la mume wake. Kwa wako wakazungumza ya hasi, wako waliozungumza ya chanya. Katika waliozungumza ya chanya ni Ummu Zar'. Sasa mpaka mwanamke awe hivi akuzungumza wewe kwa uzuri, kwa wema, ni vile ulivyokuwa na muamala naye mwema. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Hadithi ametaja al-Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi. Na bila shaka wasifu huu wanasema ahlul ilmi wa wewe kuwa ni mbora kwa mke wako, wasifu huu unalazimisha kupatikana kwako wewe sifa ya kuwa na subra kwao. Sifa ya kuwa na subra kwao. Wanawake wanahitajiwa tuwe na subra nao, kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala aliyemuumba mwanamke anayemjua zaidi mwanamke kwa sifa zake, anayemjua zaidi mwanamke wadhi yake na hali yake, ameshatupa habari kupitia ulimi wa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili wewe mume utakuwa tahadhari. Akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata khuliqat min dhila'in lan tastaqima laka ala tariqah, fa in istamta'ta biha wa biha iwaj, wa in dhahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha talaquha. Haditha mitali al-Imam Muslim rahimahullah. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakupa wewe mwanamume sifa halisi za mwanamke. Anasema innal mar'ata khuliqat min dhila'in lam tastaqima laka ala tariqa. Hakika ya mwanamke ameumbwa kwa ubavu. Ubavu. Wakaosema ubavu wa Nabiiullah Adam wa kushoto. Ameumbwa mwanamke kwa huu ubavu uliopinda. Kwa asli ya umbile lake amepinda. Lan tastaqima laka ala tariqa. Hatoweza kusimama vyema katika njia vile unavyotaka wewe. Hatoweza. Kwa nini? Ana asli ya umbile lake. Fa in istamta'ta biha, kama utastareheka kwaye, kama utastareheka naye, elewa kwamba unastareheka na ambaye amepinda. Wa in dhahabta tuqimuha, na kama utakwenda kwa lengo la kutaka kumnyoosha mwanamke ambaye asili yake ameumbwa kwa ubavu uliopinda, Ukitaka kunyoosha ubavu lazima utauvunja. Na kuvunja kwake talaquha ni kule kumpa talaka. Hivi ndivyo alivyo mwanamke. Kwa hiyo umeambiwa na sharia jinsi alivyo mwanamke ili utaamaliane naye kwa mujibu wa umbile lake lilivyo. Ndio maana akasema Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala katika moja ya riwaya za Bukhari Mu'allaqa anasema wa fil hadith an-najbu ila al-mudara liistimalati an-nufus wa ta'alluf al-qulub. Katika hii hadith an-najbu kuna himizo, kuna wito ila al-mudara kwamba watu wawafanyie baadhi ya watu mudara. Mudara wanasema darihim ma dumta fi darihim, wafanyie mudara muda wa kuwa uko kwao, yani eti kana kwamba wa uko vile wanavyotaka wao, unaendana nao mudara, unaendana mujamala. Kwa kuna hadithi, kwenye hadithi kuna an-najbu, kuna huu wito wa kuwafanyia wanawake mudara, kuwafanyia mujamala. Ila nalipenda basi nende naye hivi, isili ni smoothi nimfanyie hivi, akikudhika hapa namfanyia hivi. Mudara listimalati nufus, kwa lengo la kuziteka nafsi, wa ta'allufi alqulub, na kuzifanya nyoyo ziwe na ulfa. Wa fihi siyasatu nisa, na katika hii hadithi kuna siasa jinsi ya kutaamaliana na kuwaendesha wanawake katika hii hadithi. Bi akhdhi al-'afwi minhunna, wa kuwasamehe, wa sabri ala iwajihinna, na kuwa na subra juu ya madhaifu yao. Wa anna man arada taqwimahunna, na kwamba yeyote atakayetaka kuwanyoosha wanawake, fatahu al-intifa'u bihinna, jambo la kunufaika nao atalikosa. Maa annahu la ghina ani linsani maa mraatin yaskunu ilaiha, sababu na hilo kwamba hakuna mtu ambaye kwamba anaweza akawa na ghina, istighna, kutoshelezeka kiasi kwamba hahitaji kuishi na mwanamke, hakuna. Wayastainu biha ala maashi, ambaye atakuwa mwanamke huyo anamsaidia katika kuendesha sehemu ya maisha yake, hakuna mtu ambaye kwamba atakuwa na istighna ya hali hiyo. Fakaanahu qal, bas kana kwamba katika hii hadithi mtume akasema sallallahu alayhi wasallam al-istimta'u biha la yatimmu, kustareheka kwa mwanamke hakutimi, huwezi ukaipata starehe yako kwa mwanamke kamilifu, illa bisabri alayha, isipokuwa kwa kuwa na subra juu yake. Utaka starehe kwa mwanamke, elewa kwamba starehe haipatikani kiukamilifu mpaka uwe na kijisubira kwa mwanamke. Haya anasema Al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi ta'ala alayhi, akisherehesha hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Hivyo ni lazima ayuha zawj, ewe mume wa Kiislamu, katika muamala wako na mke wako ukumbuke umbile la huyu mwanamke aliloumbiwa na Allah tabarak wa ta'ala. Na kama utaona kwamba umuache kwa udhaifu fulani aliyokuwa nao, naam utamwacha. Alafu utamuoa wangapi? Utamuoa mwingine. Anaweza akawa ni wa pili kumuoa au akawa ni wa tatu. Je, utamkuta amekamilika? Ushamuacha yule, wataka kuoa mwingine. Je, huyo utakayemuoa atakuwa katika umbile jengine lisilokuwa lile ambalo amelizungumzia mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hawa wameumbwa kwa ubavu uliopinda? Utaoa mwanamke mwenye jinsia gani nyingine ya kimalaika, ya kijini? Je, huyo wa pili utakayemuoa baada ya huyu uliyemtaliki atakuwa ana ukamilifu katika zake tabia? Jawabu ni kwamba hapana, yule ni kama yule. Japokuwa wanasema ahlul ilm, wanawake wanatofautiana kidogo katika tabia zao na sifa zao.